na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Posłuchaj w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Jutro o godzinie 18.45. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, mija 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy nadal nie natrafili na ślad polskiego jachtu, który zaginął na Atlantyku. Na jego pokładzie jest kobieta i jej mąż wypadł za burtę. Przed Barburką kilka tysięcy górników przyszło z pielgrzymką na Jasną Górę. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Kończy się zbiórka darów, które trafią do najbardziej potrzebujących. Na Atlantyku nadal trwa akcja poszukiwania dwojga Polaków. Jacht, którym płynęli, zaginął między Martyniką a Barbadosem. Na pokładzie jest 67-letnia pani Elżbieta. Jej 74-letni mąż kilkadziesiąt godzin temu wypadł za burtę. Dziś po dwóch dniach córce żeglarzy pani Agnieszce udało się nawiązać kontakt z matką. Rozmawiał z nią reporter Radia Gdańsk Marcin Lange. Mama jest w bardzo złym stanie psychicznym, ale jest bezpieczna, powiedziała w rozmowie ze mną córka zaginionych żeglarzy, pani Agnieszka. W tej chwili Elżbieta Dąbrowna czeka na pomoc. Na jachcie umieściła napis SOS, a za burtą ciągnie koło ratunkowe. Poszukują ją samoloty ratunkowe z Barbadosu i Martyniki. Akcja jest o tyle ułatwiona, że służby poszukiwawcze dysponują współrzędnymi jachtu. Żeglarze z Gdańska odbywali rejs przez Atlantyk, ocean pokonywali niewielkim jachtem. 5 tysięcy górników przyszło z pielgrzymką na Jasną Górę. To tradycja przed Barburką. Pracownicy wszystkich polskich kopalń modlili się o dobrą przyszłość dla górnictwa, o bezpieczną pracę, a także za tych, którzy zginęli w kopalniach. Podziękowanie za bezpieczną pracę w ciągu tego roku. No i chyba tyle, to najważniejsze. Bardzo licznie tutaj gromadzimy się, żeby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za opiekę nad nami, wypraszać u niej łaski, a przede wszystkim o bezpieczną pracę, no i zdrowie dla nas i dla wszystkich rodzin. Metropolita wrocławski Józef Kupny mówił, że wszędzie tam, gdzie idzie o życie, o zdrowie górnika, nie może być mowy o lekceważeniu przepisów. Organizatorem dorocznej pielgrzymki jest Solidarność. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Akcja charytatywna, która właśnie się zaczęła od ulicznej zbiórki. Podarowane ubrania, zabawki i żywność trafią potem do najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekujących się najmłodszymi. Akcje wspierają m.in. muzycy. Jest wśród nich Krzysztof Cugowski. 25 lat temu brałem udział w nagraniu pierwszej piosenki związanej z akcją Pomóż dzieciom przetrwać zimę i tak zostało do dzisiaj. Także ja także obchodzę ćwierćwiecz. Jeżeli mogę w jakimś tam sposób pomóc, to trzeba to robić. W ubiegłym roku pomoc i świąteczne paczki trafiły do ponad 12 tysięcy rodzin i 112 placówek szkolno-wychowawczych w całym kraju. Patronat medialny nad akcją Pomóż dzieciom przetrwać zimę ma Polskie Radio. Zakaz palenia papierosów w samochodach przy dzieciach może zacząć obowiązywać już za rok w Belgii. Prace nad odpowiednimi zmianami w przepisach zaczęły parlamenty Walonii i Flandrii. Beata Płomecka. We francuskojęzycznej południowej części Belgii prace są bardziej zaawansowane. Nowe prawo już niedługo ma być przyjęte i zacząć obowiązywać pod koniec przyszłego roku. W przypadku złamania zakazu ma grozić kara w wysokości 150 euro. W niderlandzkojęzycznej części na północy Belgii posłowie już nie są tacy zgodni. Część sprzeciwia się zakazowi, a ci, którzy chcą jego wprowadzenia, nie mogą się porozumieć w sprawie granicy wieku dziecka, od której zakaz powinien obowiązywać, od 16 czy od 18 lat. Belgijskie media informują, że z ankiety przeprowadzonej przez jedną z fundacji wynika, że ponad 90% Belgów popiera taki zakaz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 19 w Trójce kolejne informacje. Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północnym zachodzie i na krańcach zachodnich od 2 do 5 stopni. W nocy na zachodzie i na wschodzie deszcz ze śniegiem. Śnieg popada na południowym wschodzie i w górach. Na wschodzie, południu i w centrum poniżej zera od minus 1 do minus 3 stopni. W innych regionach od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Zapraszam na retransmisję tego koncertu dziś, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips One Blade za 139 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie. W sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Brewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl. Sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Brewil. Brewil. Włącz kreatywność. Black Friday w Orange już trwa. Tylko teraz Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami za 0 zł na start w ofercie na raty nawet o 240 zł taniej. Oferta ważna do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonach lub na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I druga godzina naszej sportowej audycji na antenie radiowej Trójki. Tomek Gorazdowski. I Krzysztof Łoniewski. W tej godzinie oczywiście będzie działo się dużo ciekawego. Zerkamy, co zaplanowaliśmy, na przykład żużel, na przykład Formuła 1, na przykład Dakar, więc sporo motoryzacji, ale będzie też piłka i futbol, ale amerykański, więc nudy na pewno nie będzie. Jeżeli chodzi o informacje agencyjne, to... To może zacznijmy od tego, co dzieje się akurat teraz. Dobrze. Amerykanka Michaela Schifrin prowadzi na półmetku slalomu alpejskiego Pucharu Świata w Killington. Niestety jechała Maryna Gąsienica Daniel, ale jechała tyle, że nie dojechała. Narty alpejskie zamieniamy na narty do skoków. Jeżeli chodzi o zawody Pucharu Świata w Kusamo w Finlandii, to dzisiaj najlepszy był Słoweniec Jernej Damian. Polacy tak sobie, Kubacki był 8, Żyła 11, Kot 16, a Stoch i Hula na granicy drugiej i trzeciej dziesiątki. Co tam jeszcze, Tomku? No, Mistrzostwa Świata na przykład w psich zaprzęgach. Proszę nie bardzo. Ma się co śmiać, to odmiana bezśnieżna. Nie ma się co dziwić, ale w każdym razie sporo medali, 4. Jedyne zwycięstwo odniósł Marek Rogalski-Janc z Watachy Północy. W konkurencji z dwoma psami. Groźna nazwa. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to nie będziemy dzisiaj rozmawiali z Michałem Gąsiorowskim, a teraz informacja jest taka, że ostatnie Grand Prix w Abu Zabi wygrał Finn Valtteri Bottas. Wiadomo, że mistrzem świata już wcześniej to mistrzostwo zapewnił sobie Lewis Hamilton. Mówiłeś, że Lech wygrał z Wisłą Płock 2-1? Tak. Tak, mówiłeś, no to dobrze. Wygrał. Nie, no nie mówiłem teraz, ale wcześniej mówiłem, w pierwszej godzinie. A no właśnie, gole strzelali Makuszewski, Stilic i Gytkier. No i tak wygrywa niby, że w zasadzie wygrał, bo dawno nie wygrywał, ale jakoś idzie im to jak... Po grudzie. Nie, dawno nie wygrał Lech, dawno nie wygrał. Natomiast Justyna Kowalczyk też nie wygrywa i coś nam się wydaje, że wygrywać nie będzie. Dzisiaj była 24. w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną. To były zawody Pucharu Świata, też w Kusamo, tam gdzie skakali skoczkowie. No i informacja z parkietów siatkarskich w kraju. Niko Warszawa pokonała Jastrzębski Węgiel 3-0. No. Całkiem przyzwoity wynik, jeżeli chodzi o Warszawę i trenera Antiga, więc pną się do góry chłopaki z Warszawy. No to gramy. Said you're me, let's go for something. Guess I better Trzecia strona medalu, 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Można też do nas pisać. 71 335, a tu pisanie jest nawet wskazane, bo teraz chcemy oddać w dobre ręce prawdziwą piłkę do futbolu amerykańskiego. O, bo na początku przyszłego roku na początku przyszłego roku przyjeżdżają do nas najlepsze futbolistki świata, żeby grać w Polsce mecze pokazowe i w ogóle finał o tym. Ale w jeszcze, hali, w hali. Tak, tak, o tym będziemy dzisiaj mówić, więc może ktoś napisze, czego oczekuje po takim meczu zawodniczek w futbolu amerykańskim. Zanim jeszcze przedstawimy rozmowę z naszym gościem, z Jędrzejem Stęszewskim, który wytłumaczy, o co będzie chodziło i na czym to polega, no to właśnie, pole do popisu, otwarte możliwości, 71 335, zobaczymy, do kogo trafi piłka. Może być? Oczywiście, że tak. No dobrze, ale teraz zanim o EFL, to o żużlu. Żużel pod koniec listopada, to rzeczywiście wygląda na to, że coś nie gra, ale będziemy mówić o tym, co dzieje się nie na torach w Ekstralidze, a o tym, co dzieje się poza torami, najczęściej w gabinetach prezesów. Ruchy transferowe uważnie śledzi Adam Malecki. Sezon żużlowy zakończył się jakiś czas temu, co nie znaczy, że zakończyły się emocje z tą dyscypliną związane. Bo jak tylko zakręciła się karuzela transferowa, to też zaczęły się dziać ciekawe rzeczy, mówi Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. Jeśli klub zmienia indywidualny mistrz świata, jeśli klub zmienia indywidualny mistrz Polski, jeśli klub zmienia jeden ze zdecydowanie najlepszych zawodników polskich ostatnich lat albo dekad, no to musi być ciekawa zawierucha i te roszady, te zmiany interesujące są na pewno. Oczywiście mówię o Doyle'u, Woźniaku i Hampelu. Jarosław Hampel wraca do Unii Leszno, z którą w przyszłości zdobywał Mistrzostwo Polski. Zakładałem, że będę chciał wrócić właśnie do Unii Leszno. Klub bardzo profesjonalny, z wielkimi tradycjami, zarządzany wspaniale. Drużyna fajnych zawodników, którzy tutaj na co dzień startują, znam się z chłopakami bardzo dobrze i myślę, że będziemy tworzyć fajny klimat i dobrą atmosferę. Leszno to, można powiedzieć, moje miasto, ja stąd pochodzę i wracam do siebie, także bardzo się z tego cieszę. Mówił na antenie telewizji klubowej Hampel. A patrząc na skład Unii z Hampelem, Januszem Kołodziejem czy Piotrem Pawlickim i młodym talentem Bradim Kurcem, to na Smoczyku znowu zapewne będą pełne trybuny. W drugą stronę, bo z Leszna do Zielonej Góry powędrował Grzegorz Zęgota, czyli wychowanek Falubazu. Serce zabiło trochę mocniej, bo jakby nie patrzeć, to faktycznie gdzieś tam powrót po latach do klubu, któremu kibicowałem zawsze, mimo że byłem na obczyźnie. Wiem, jakie oczekiwania są w stosunku do mnie i przygotuję się jak najlepiej, żeby ze swojej roli się wywiązać. Falubas pozyskał Zęgotę, do tego Martina Smolińskiego, Kacpra Gomulskiego i Michaela Jepsena Jensena. Ale stracił za to mistrza świata. Jason Doyle wybrał Getwell Torun, gdzie dołącza do australijskich braci Holderów, Chrisa i Jacka, i do Duńczyka, Nilsa Christiana Iversena i norweskiego Polaka Rune Holty. Z Torunia po blisko 17 latach odchodzi Adrian Miedziński. Obrał kierunek Częstochowy i na Jasnej Górze spotka m.in. Fredrika Lindgrena i Tobiasza Musielaka. We Wrocławiu najstarszy zawodnik to rocznik 90, czyli Ty Wolfenden, któremu zresztą ostatnio urodziła się córeczka. Tylko rok starszy jest Maciej Janowski. Teraz średnią wieku obniża jeszcze ubiegłoroczny mistrz świata juniorów Australijczyk Max Frick i jeszcze młodszy 17-latek z Rosji, czyli Gleb Czugunow. Betard opuścił wspomniany już wcześniej Szymon Woźniak i przeniósł się do stojącej na silnych fundamentach Bartka Zmarzlika Stali Gorzów. Paradoksalnie, transfer indywidualnego mistrza Polski może okazać się jednym z najcenniejszych łupów. Szymon przechodzi na tor, który mu się kojarzy w życiu bajecznie, bo tam został indywidualnym mistrzem Polski juniorów, tam został indywidualnym mistrzem Polski seniorów. Zresztą jest jednym z niewielu zawodników, który ma te tytuły jeszcze w połączeniu z mistrzem Polski na minitorze. I w Gorzowie czuje się fenomenalnie. Patrząc na to, jak jest pracowitym zawodnikiem, jak bardzo dużo potrafi poświęcić drużynie, w której występuje, to może być naprawdę świetny strzał. Z Gorzowem pożegnał się za to Przemek Pawlicki, który w roku swojego pełnego debiutu w Grand Prix będzie jeździł w Grudziądzu. Beniaminek, czyli Unia Tarnów, postawiła na wracającego po długiej przerwie Duńczyka Nikiego Pedersena. Kto wie jednak, czy najgłośniejszy ruch transferowy nie dotyczy pierwszoligowca. Stal Rzeszów pozyskała czterokrotnego mistrza świata Grega Hancocka. Jak tłumaczy mariaż Amerykanina z Rzeszowem były żużlowiec Krzysztof Cegielski? Zazwyczaj za wyborem zawodników stoją pieniądze i myślę, że tutaj na pierwszym miejscu. No z drugiej strony Greg Hancock doszedł do wniosku, że Ekstraliga nie jest cudnym tworem, w którym trzeba uczestniczyć za wszelką cenę. No bo są też inne ligi, które też są ciekawe, mocne i kluby, które potrafią sprostać jego wymaganiom, również tym finansowym, bo to dla zawodników często jest najważniejsze. Jednak jeden z najgłośniejszych transferów miał miejsce w ostatnich dniach. Trener reprezentacji Polski Marek Cieślak postanowił opuścić Falubas Zielona Góra i przenieść się do Włókniarza Częstochowa. Oto jak tłumaczy swoją decyzję. Ja mówiłem, że ja nie chcę odchodzić z Falubazu i nie mówię, że tak nie było. Tylko, że w tym czasie zmieniło się bardzo dużo w moim życiu. A chodzi konkretnie o moją matkę, która jest w ciężkim stanie i niestety, ale muszę być przy niej i pomagać. Gdybym ja dostał umowę czy tam jakiś aneks, to byłaby sprawa po prostu jasna, a to się wszystko przyciągało. I Marek Cieślak podjął taką, a nie inną decyzję. Warto ją uszanować. A w tym wszystkim jedno jest pewne. Jeśli emocje ostatnich dni na rynku transferowym przeniosą się w przyszłym sezonie na tor, to kibice na pewno nie będą mogli narzekać na nudę. Wrocławiu Śląsk remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0, 23 minuta tego spotkania. Mówiliśmy, że będzie sporo o motoryzacji dzisiaj u nas w audycji. No i zaczynamy w naszym studiu gość Grzegorz Gac. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz od lat komentuje Rajd Dakar, w ogóle sporty motorowe, ułamek benzyny we krwi na 100%. No, duży, a w związku, duży ułamek. Duży, duży. W związku oczywiście zaprosiliśmy się w związku z Dakarem. Ujawniono szczegółową trasę tej 40. edycji Dakaru, 10. poza Afryką. No, spotkałem się z opiniami, że ten rajd będzie, w tym roku ten rajd będzie w jakiś sposób przełomowy. Czy zgadzasz się z tym? Pierwsze oznaki tego przełomu już są, bo o ile od bodaj 2012 roku mieliśmy niestety trend spadkowy, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszonych załóg, to w tym roku zgłoszonych załóg, w tym roku, cały czas mówimy w tym roku, a tak naprawdę chodzi o przyszłoroczną edycję. W edycji 2018 tych załóg będzie już o kilkanaście więcej niż było w roku ubiegłym. Wygląda na to, że francuscy organizatorzy trochę poszli po rozum do głowy, a więc no, przeanalizowali przyczyny, dla których Dakar cieszył się taką troszkę słabnącą popularnością w ostatnich latach i znaleźli remedium. Wydaje a może się, nawet popularnością nie cieszył się mniejszą, tylko dostępnością mniejszą. Dostępnością, tak, troszkę tak, bo jeżeli chodzi o popularność wśród kibiców, wśród mediów, to wydaje się, że jest ona naprawdę w dalszym ciągu olbrzymia. Dakar jest to marka, jest to samodzielna marka w świecie sportu, nie tylko sportu motorowego. Dakar chwali się tym, że popularność wyrażana w liczbach, w liczbie widzów, w liczbie widzów również, jeżeli chodzi na przykład o dostęp do mediów społecznościowych, no to ma porównywalną tylko z Formułą 1. Inaczej, tylko Formuła 1 może się pochwalić większą, lepszymi wynikami. A więc Dakar jest to samodzielna, bardzo mocna marka w świecie sportów motorowych i to myślę, że jeszcze długo się nie zmieni. No i mamy optymistyczny element powrotu do rajdu terytorium Peru. Tak. Peru wraca, no a wraz z Peru wracają wydmy, które wielu twierdzi, że to jest właśnie to, o co w Dakarze chodzi. Tak, jeżeli mówiło się w ostatnich latach, że Dakar trochę odszedł od korzeni, to wydaje się, że właśnie głównie ze względu na to, że praktycznie w ostatnich latach, gdy zrezygnowano z Peru, zrezygnowano z Chile, prawie nie było jazdy po wydmach, podczas Dakarów afrykańskich tych wydm było bardzo dużo. Nie było tak też, że były to wyłącznie wydmy, wyłącznie pustynie, ale bez wątpienia jazda po piasku była ważną częścią, zarówno jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakość trasy, jak i jeżeli mówimy o ilości kilometrów pokonywanej przez w tego typu terenie. W ostatnich latach rzeczywiście tego piasku było bardzo mało, albo wręcz go prawie, że nie było. I teraz nie da się ukryć, że na wniosek wielu ludzi, wielu zawodników, wielu zespołów, pięć pierwszych etapów, to znaczy etapów właśnie na terytorium Peru, będą to etapy przebiegające przez wydmy, przez pustynię. No fakt, że jak Peru się wycofywało, to też nie do końca tak z własnej woli, bo sytuacja polityczna, pogodowa, geopolityczna zmusiła trochę Peruwieńczyków do tego, by się wycofać. Jeżeli i ekonomiczna. Chodzi, tak. Jeżeli chodzi o faworytów, w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się, że zespół Mini dominuje. W zeszłym roku no, z niezwykłym przytupem wjechał na podium i to w komplecie Peugeot. Co w tym roku? Myślę, że czeka nas bardzo ciekawa edycja. Przede wszystkim chyba czeka nas bardzo ciekawy pojedynek pomiędzy zespołem Peugeot, który jak wiadomo zapowiedział już, że to jest jego ostatni Dakar. A więc Peter Ansel, Loeb czy Depre zostają bez pracy po tym Dakarze, a zespołem Mini właśnie, który, i tu sensacja, pokazał w przeddzień prezentacji rajdu w Paryżu w tym tygodniu, pokazał zupełnie nowy samochód i samochód tylnonapędowy. A więc, przy czym oczywiście samochody czteronapędowe, te samochody starszej generacji Mini również wystartują i między innymi takim samochodem pojedzie nasz Kuba Przygoński z Orlen Teamu. Natomiast wydaje się, że zespół Mini w tym roku, nie wydaje się, z całą pewnością postawi zdecydowanie na właśnie te nowe konstrukcje tylnonapędowe. No i nie wiadomo, jak zawsze będzie zespół Toyoty, tym bardziej, że Toyota ma w swoim składzie prawdziwego asa, czyli Nassera Al-Attiyah. Ma także kilku innych znakomitych zawodników. Ginel Devie, to są kierowcy, i Al-Attiyah, i Devie, to są kierowcy, którzy już wygrywali Dakar, prawda? A więc tutaj wydaje się, że w tej chwili bardzo trudno jest coś przewidzieć. Peugeot, Mini i Toyota, wydaje się, że na tym etapie szanse trzeba oceniać bardzo podobnie. A ja chciałbym podpytać o egzotykę Dakaru. Czy w rajdzie weźmie udział jakiś znany sportowiec spoza świata motoryzacji? Spoza świata motoryzacji? Ojej, trochę zaskakujące pytanie. Wzorem Adama Małysza oczywiście. Wzorem Adama Małysza. Patrzę nawet teraz na listę zgłoszeń. Chyba nikt mi w tej chwili nie przychodzi taki do głowy. No bo tak, jechał Małysz, jechał Luc Alphon, mistrz świata w narciarstwie. Tak. Ojej, któryś piłkarz taki znany, wiem, że w tym roku wystartuje, ale zabijcie mnie, nie pamiętam nazwiska. Poszukamy. Sprawdzimy, no ale zapowiada się wszystko bardzo fajnie, bo i większa liczba startujących załóg, i wraca Peru, i bardziej zapowiada się wyrównana stawka, jeżeli chodzi o konstrukcję konstruktorów i marki samochodowe. Być może jedyną rzeczą, która nie jest tak przełomowo pozwalająca patrzeć optymistycznie w przyszłość, to skład polskiej ekipy. Na szczęście nie jest ona mniejsza niż w zeszłym roku, ale też i nie większa. Tak, jeżeli odniesiemy się do roku 2015, który był po prostu dla nas fantastyczny, bo i mieliśmy sporo polskich zawodników na starcie, i to we wszystkich kategoriach, no i był to najlepszy rok, jeżeli chodzi o sukcesy, prawda? Czyli zwycięstwo Rafała Sonika, trzecie miejsce Krzyśka Hołowczyca. No to był rzeczywiście rok genialny. No potem dwie kolejne edycje były już wyraźnie słabsze, ale miejmy nadzieję, i może coś więcej niż nadzieję, że w przyszłym roku, to znaczy w edycji 2019, już powinno być wyraźnie lepiej. Dlaczego? Dlatego, że mamy nową kategorię, pamiętajmy o tym, może nie zupełnie nową, ale mamy te samochody, mamy te pojazdy zwane, no właśnie, UTV albo SXS albo SSV, czyli Utility Vehicle albo SXS, czyli Side by Side, albo SSV, to jest trzecia z kolei nazwa, chyba ta nazwa UTV, nie, przepraszam, ta Side by Side się najbardziej w tej chwili przyjęła. To jest takie buggy, taki trochę większy quad dwuosobowy, tyle że dwie osoby siedzą obok siebie, stąd właśnie ta nazwa Side by Side. To jest samochód, który, jak mówią zawodnicy, którzy tym jeżdżą, kategoria zresztą coraz bardziej popularna również w Mistrzostwach Polski samochodów terenowych, to jest taki pojazd, który daje prawdziwą, taką czystą, niczym niezmąconą radość ścigania offroadowego. Czyli dopóki właśnie się po pustyni, jedzie na czterech kołach. Tak, dopóki się jedzie na czterech kołach. I co ważne, to są niewielkie, stosunkowo lekkie konstrukcje, niewielkie silniki motocyklowe. Koszt takiego pojazdu, koszt zbudowania i przygotowania takiego pojazdu, to jest dosłownie ułamek kosztu przygotowania samochodu. No i ta właśnie ta radość, ta frajda z jazdy, którą daje podróżowanie tym samochodem, pozwala przypuszczać, że w przyszłym roku, w edycji 2019, zobaczymy przynajmniej jedną, a może więcej załóg z Polski właśnie w tego typu pojazdach. No i ten ułamek kwoty też na pewno będzie robił swoje. Grzegorz, dziękujemy bardzo. Początek czwartego? 5 stycznia startujemy w Limie, po dwóch tygodniach meta w Rosario w Argentynie. Będziemy śledzić, będziemy trzymać kciuki, no bo Dakar to zawsze Dakar. Grzegorz Gac, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. We Wrocławiu bez zmian Śląsk remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. No i znów będziemy mówić o motoryzacji. Tutaj ni stąd, ni zowąd pojawił się nasz redakcyjny kolega, ale też komentator Formuły 1 w telewizji Eleven, Michał Gąsiorowski. Witaj, Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście będę cię męczył i nękał o Roberta Kubicę, ale zanim o Robercie Kubicy, to podsumuj proszę krótko, jaki to był sezon Formuły 1. Ciekawy. Myślę, że to był udany sezon z racji tego, że już nie było aż takiej dominacji Mercedesa. Dołączyło Ferrari, Sebastian Vettel i Lewis Hamilton walczyli o mistrzowski tytuł. Takie mam wrażenie, że Sebastian Vettel pokpił trochę sprawę i tam, gdzie mógł wykorzystać słabości Lewisa, to tego nie zrobił, między innymi w Singapurze, na siłę trochę ścigając się z Maxem Verstappenem i doprowadzając do kolizji trzech kierowców, i tak naprawdę w tym Singapurze odpłynęły trochę szanse na jego tytuł. Trzy takie nieudane wyścigi, gdzie teoretycznie powinien być bardzo szybki, czyli Singapur, Malezja i Japonia. Tam zawalił sprawę i mistrzowski tytuł stracił, więc czwarty tytuł zdobył Lewis. Ale dzisiaj powiedział, że niespecjalnie z wielką przyjemnością to przyznaje, ale przyznaje, że Hamilton był w tym roku lepszy i słusznie zdobył mistrzostwo świata. No tak, tak, tak. To się zgadza, dlatego że Nico Rosberg, kiedy w zeszłym roku zdobył mistrzowski tytuł, powiedział, że zrobił absolutnie wszystko, żeby zwiększyć swoje szanse choćby o 0,5% tam, gdzie tylko mógł, bo wiedział, że tylko tak jest w stanie nawiązać walkę z Lewisem i wykorzystać każdą słabość Lewisa Hamiltona, i tak robił. Tam, gdzie Lewisowi szło gorzej, Nico Rosberg zawsze był w tym miejscu, gdzie trzeba, i tam zdobywał punkty i tak zdobył mistrzostwo świata. Nie wiem, czy wiecie, doszedł do wniosku, że na wagę samochodu, oczywiście na wagę samochodu z kierowcą wpływa też kierowca, a najwięcej ważą nogi, w związku z tym zrzucił po kilogramie mięśni z nóg, po to, żeby mniej ważyć. I jak to zrobił? No naprawdę, kosztowało go to wszystko dużo wyrzeczeń, diet, różnych ćwiczeń i tak dalej, ale robił co tylko jest możliwe, żeby tylko minimalnie chociaż zwiększyć swoje szanse. Myślałem, że tylko kobiety mogą odchudzać się z nóg. Obcisłe buty nosił. Michał, no i wątek Roberta Kubicy. Już tak szybko? Robert wraca? Przejdźmy do... Wraca? Roberta Kubicy. Słuchajcie, to jest niesamowita sytuacja, bo wygląda na to, że na 99% Robert wróci do Formuły 1. Czekają go teraz 2 dni testów z Williamsem. To są testy opon Pirelli na przyszły sezon, więc to nie są dokładnie testy zespołów, czyli musi być zrealizowany program, który dostawca opony chce zrealizować. Natomiast to jest szansa dla Williamsa, żeby jeszcze sprawdzić Roberta, ale no, musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, żeby Robert nie znalazł się w Formule 1. Po prostu, aż drżę to mówiąc, i wiem, jakie są emocje z tym związane, i wiem, jak czekają na te wiadomości kibice z Polski. Oczywiście musimy poczekać na oficjalny komunikat, bo w Formule 1 jest tak, że dopóki czarno na białym czegoś nie ma, to może się coś wydarzyć. Robert był już tuż Renault, a do tego Renault się nie dostał w wyniku tam zbiegu okoliczności różnych, że tak powiem. No ale wygląda na to, że Williams jest... już właściwie stoi otworem. No tak, ale czy coś się zmieniło? Bo było kilku kierowców jakby kandydujących do tego, żeby się w tym Williamsie załapać, którzy bardzo chcieli. Wiadomo, że... Dobra, nie będziemy wymieniać ich, ale wiadomo, o kogo chodzi. I teraz co? Czy ta stawka jakoś zmalała? Czy Kubica wysunął się na prowadzenie? Bo a to Kanał Plus, a to BBC coś mówią, wrzucają takie... No takie wrzutki, to można tak powiedzieć, tak. Ale... I nie są to fake newsy na to. Słuchajcie, wiecie jak to jest? Jak, nie wiem, przychodzi okno transferowe, to wszyscy mówią, gdzie może przyjść Robert Lewandowski. I trochę tak jest z Robertem Kubicą, każdy chce gdzieś tam zaistnieć i podzielić się jakąś wiadomością. Lewandowski się nigdzie nie wybiera ciągle. Na razie nie. Natomiast tak naprawdę rywali miał następujących. Felipe Massa nie pojedzie, dlatego że już to jest oficjalnie ogłoszone. Pascala Wehrlein'a, czyli młodego kierowcę z Zaubera i z programu rozwojowego Mercedesa. Pascal Wehrlein nie ma wielkich szans. Nawet Toto Wolff, szef zespołu Mercedesa, powiedział, że szanse Wehrlein'a są cieniutkie, po prostu, tak dokładnie powiedział. Jest Siergiej Sirotkin, młody Rosjanin, za którym stoi duży budżet, na pewno większy niż za Robertem Kubicą. Natomiast Williams musi zrobić krok naprzód. To jest bardzo ważne dla tego zespołu, żeby się rozwijać, a nie zrobi z tego z takim zestawem kierowców jak Lance Stroll, młodziutki debiutant w tym sezonie, i Siergiej Sirotkin, który ma za sobą kilka treningów w Formule 1, i to wszystko. A Daniel Kwiat? Daniel Kwiat jest takim kierowcą już trochę spisanym na stratę. On dostał w ostatnich 2 sezonach naprawdę dużo szans i wypadał blado ostatnio. Jest taki zniszczony psychicznie i trudno się spodziewać, żeby był w stanie coś dać ekstra. Kiedy w tym sezonie ścigali się w tym samym zespole co Carlos Sainz, to Carlos Sainz zdobył 7, 8, 9 chyba razy więcej punktów niż Daniel Kwiat. Daniel Kwiat zdobył tylko 5, rozbijał samochody, był nazywany torpedą przez innych kierowców, bo regularnie w nich wjeżdżał, i widać, że było, że to już jest taki przybity kierowca, który niespecjalnie jest z siebie w stanie coś wykrzesać. Czy Robertowi Kubicy... A poza tym pamiętajcie, że to jednak Robert dostaje 2 dni... testów. Tak, 2 dni testów, no po połowie dnia powiedzmy, bo raz będzie z Lensem Strollem, raz z Siergiejem Sirotkinem, a nie Daniel Kwiat. Czy Kubicy w powrocie do Formuły 1 pomoże polski koncern paliwowy? Tak się mówi podobno. No jakiś budżet musi stać za Robertem Kubicą. Nie znam dokładnie szczegółów, gdzie tego budżetu szukał Robert Kubica, ale możemy się domyślać, że tak może być i szukał pomocy tam, gdzie mógł tę pomoc znaleźć. Na pewno pomógł mu Nico Rosberg, czyli jego nowy menedżer, były mistrz świata, bo już Lewis Hamilton jest obecny mistrzem świata, który jeździł w Williamsie i który jeździł w Mercedesie. Obecnie szefem, jednym z szefów Williamsa jest Paddy Lowe, który był wcześniej w Mercedesie, więc oni się znają znakomicie i wiecie, że to jest inaczej, jak taki Nico Rosberg idzie i mówi: Paddy, ten Robert to naprawdę dobrze jeździ, zresztą zobacz, tu wyniki w symulatorze, na torze, tak, siak. A inaczej jest, jak przychodzi ktoś, że tak powiem, trochę z zewnątrz. Kiedy to się wyjaśni? Kiedy będziemy wiedzieli, czy Kubica jedzie w Formule 1, czy nie? Myślę, że... Widzicie, jest dziwna sprawa z polityką komunikacyjną Williamsa, dlatego że oni się sami gubią trochę w zeznaniach i przy okazji poprzedniego weekendu Paddy Lowe już coś powiedział, że Robert Kubica prawie na pewno dostanie test, później Williams się z tego wycofał, w związku z tym tam jest trochę bałagan. Wygląda na to, że oni będą wiedzieć już teraz po tych testach albo wiedzą być może nawet już teraz. Kiedy to ogłoszą? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Myślę, że to jest kwestia tygodnia albo miesiąca. Nie wiem, jakie oni rozwiązanie marketingowe wybiorą, bo to też jest ważne. Byłeś zmartwiony, że tak szybko przeszliśmy do Kubicy od spraw ogólnych Formuły 1. To jeszcze chwilę na takie spojrzenie w przyszłość. Sezon się zakończył, a czy już coś wiadomo, czy coś przełomowego czeka nas w następnym sezonie, że ta formuła ma szansę stać się jeszcze ciekawsze? Wyścigów będzie tak, więcej. Tak, już wam mówię, tak szybciutko. O. Po pierwsze, nowi właściciele wprowadzają trochę kosmetycznych zmian, ale na przykład na samochodach pojawią się kamery 360 stopni, więc będzie można oglądać manewry z różnych kątów i to na pewno będzie ciekawe. Pojawi się system Halo, który ma wielu przeciwników, czyli takie stringi osłaniające głowę, jak to niektórzy nazywają, albo wieszak. Hans, to ja pamiętam. Hans to wzmacnia szyję i zabezpiecza przed kontuzjami szyi. No to jest taka osłona, taki pałąk osłaniający głowę kierowcy. Za dużo waży, brzydko to wygląda, ale to się pojawi, żeby poprawić bezpieczeństwo. Zniknął płetwy rekina, czyli takie nad pokrywą silnika, takie płetwy, które też wizualnie brzydko wyglądały. Znikną takie skrzydła te, dzięki czemu samochody będą wyglądały zdecydowanie lepiej. Nie zmieniają się przepisy dotyczące jednostek napędowych i zawsze jest tak, że jeżeli przez jakiś czas są przepisy takie same, to stawka się bardzo wyrównuje. I ja tego oczekuję, że będzie bardziej wyrównana, bo wszyscy nadgonili już zdecydowanie Mercedes i w przyszłym sezonie naprawdę może być super walka z takim jednym biało-czerwonym kaskiem, mam nadzieję. O czym jednym tchem opowiadał Michał Gąsiorowski. Michał, dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Kwadrans 19, tu trzecia strona medalu. Mówiłem, że chcemy przekazać piłkę do gry w futbol amerykański w dobre ręce. No i mamy tutaj kilkanaście SMS-ów. Nie wiem, czy pani, czy pan. A, pan. Chciałbym, by panie pokazały panom, że nie są siostrami miłosierdzia i na boisku nie mają litości nawet dla kibiców i dostarczą wiele emocji. Zatem nie wiemy jeszcze do kogo, ale mamy numer telefonu. Piękna piłka Wilsona pojedzie i mam nadzieję, że będzie... Że będzie fajnie w że domu. Będzie chociaż, służyła. Tak, chociaż kilka potłuczonych wazonów na pewno będzie, to nie ma, bez dwóch zdań. Mam dobre informacje dla miłośników i kibiców futbolu amerykańskiego, bo NFL jest, była i będzie i można ją oglądać w telewizji, ale futbol amerykański przyjeżdża do Europy, do Polski. Trochę jednak inny, trochę ładniejszy, szybszy. O poważnym, ciekawym wydarzeniu w naszym kraju mówi jeden z organizatorów, Jędrzej Stęszewski. Black Energy LFL All-Star Tour, czyli mecze gwiazd ligi Legends Football League, przyjadą Amerykanki, najlepsze zawodniczki na świecie i zagrają trzy mecze pokazowe w Polsce. Potężne wydarzenie, po raz pierwszy w Europie i znowu Polska pionierem. Trzy mecze gwiazd 20 stycznia w Ergo Arenie w Gdańsku, później w centrum Polski, czyli w Atlas Arenie w Łodzi 27 stycznia i na koniec 3 lutego w Tauron Arenie w Krakowie. Skąd pomysł? No bo tak, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o futbol amerykański w wykonaniu mężczyzn, no to ciągle jesteśmy na dorobku i na tej prostej, takiej rozpędzającej, a tymczasem pojawiają się kobiety, o których w Polsce, o dziewczynach grających w futbol amerykańskich, no to już naprawdę mało kto słyszał. Może mniej się słyszy w tym amerykańskim wydaniu, ale trochę się widzi. Czasem jakieś urywki właśnie z ligi LFL trafiają do polskich mediów. Niesamowicie efektowna odmiana na pewno. Najpiękniejsza odmiana futbolu amerykańskiego bez dwóch zdań, ale to są przede wszystkim fantastyczne atletki, które kończyły koledże, grały na uniwersytetach, uprawiały lekką atletykę chociażby albo innej dyscypliny, więc nie dość, że fantastycznie wyglądają, świetnie grają futbol i naparzają się okrutnie. Jaką ma pozycję ta liga w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest tak jak WNBA w porównaniu z NBA, czy może pozycja jest wyższa, niższa? Odkryj tej ligi. 8 zespołów gra w lidze LFL. One są rozrzucone po wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Oczywiście na koniec Legends Cup, czyli mecz finałowy. W różnych arenach. No, wiadomo, w zależności też od wyników sportowych poszczególnych drużyn, frekwencja na trybunach. Na pewno bardzo ważne jest to, że no może nie jest tak ekstremalnie popularna ta dyscyplina w Stanach, chociaż przychodzi sporo ludzi na mecze, ale jest bardzo popularna ogólnoświatowo. W ponad 200 krajach transmisje meczów. Podobnie będzie w Polsce. Te mecze gwiazd, które będą w Polsce, będą transmitowane przez Polsat Sport. Nie ma tak ekstremalnie dużej publiczności jak w rozgrywkach męskich. No wiadomo, że futbol amerykański w Stanach to już, jeżeli jest wolne miejsce na stadionie, to jest po to, żeby natychmiast je ktoś zapełnił. A jak z tą publicznością wygląda w rozgrywkach kobiet? Jeżeli chodzi o NFL, wspominałeś o tym, ile osób przychodzi na mecze, bo 70 tysięcy w akademickich rozgrywkach, nawet ponad 100 tysięcy są takie stadiony i zapełnione do ostatniego miejsca. Więc to jest absolutnie inny świat i to dla każdej dyscypliny na naszym globie. Jeżeli chodzi o kobiece granie, paręnaście tysięcy to są wyniki w Stanach Zjednoczonych. Mówisz, że strasznie się naparzają. Jak to wygląda? Bo domyślam się, że powiedzmy zgrabna, szczupła kobieta wchodzi do szatni, a wychodzi taki zwierz damski? W ogóle sport w wykonaniu kobiecym jest bardzo emocjonalny i jest dużo huśtawek, prawda, nastrojów. Często drużyna, która bardzo wysoko wygrywa, potrafi przegrać z powodu jakiejś wewnętrznej kłótni. Oczywiście fantastycznie grają dziewczyny w futbol, ale też mają jakieś zadry wobec siebie z meczów czy to ligowych, czy właśnie z meczu finałowego, tych spotkań, których mierzą się w trakcie sezonu zasadniczego, czy właśnie już na koniec rozgrywek. I te zadry lubią gdzieś tam sobie wyrównać podczas meczów. Kiedyś w LFL było dużo bujek w ogóle i to nie takich pozorowanych jak w hokeju często. Natomiast były to takie bójki wynikające rzeczywiście z głębokiej zadry w sercu. Teraz trochę tych bójek mniej, ale walka niesamowita, fascynująca. Potężne uderzenia, które naprawdę będzie słychać na arenach. Myślę, że wiele z tych kobiet spokojnie mogłoby grać na boiskach z mężczyznami, jeżeli chodzi o ich umiejętności sportowe, atletyczność. I wielu zawodników mogłoby się powstydzić tego, jakie mają umiejętności futbolowe. Specyfika jest trochę inna gry. Składy mniejsze, 7-osobowe. To jest wersja halowa futbolu amerykańskiego, boisko 50-yardowe, czyli o połowę krótsze niż to tradycyjny futbol amerykański grany na zewnątrz. Gra jest szybsza też przez to. Troszeczkę mniej taktyki, ale za to dużo efektownych zagrań. Przerwy wynikają ze specyfiki gry. Te przerwy są zarówno w futbolu akademickim, zawodowym, europejskim, pod egidą PLFA. Ale mówisz właśnie, że w kobiecym tych przerw jest mniej, a gra jest szybsza. Gra jest szybsza, bo ta taktyka jest mniej skomplikowana. W futbolu tradycyjnym potrzeba przekazać zagrywkę wszystkim zawodnikom. Każdy musi wiedzieć, co ma zrobić. Przekazana wcześniej zagrywka przez trenera, komunikowana z przy linii bocznej. Więc to jest cały proces. Futbol jest grą turową, coś do czego nie są przyzwyczajeni bardzo mocno Europejczycy. Chociaż znowu pamiętajmy, w piłce nożnej piłka cały czas jest w grze, gdzieś się porusza, ale pytanie, ile z tej efektywnej gry, tego efektywnego czasu gry. W siatkówce po krótkim zagraniu kilkusekundowym, znowu kilkanaście sekund, ktoś mógłby powiedzieć złośliwy, przybijanie piątek, rozstawianie się, przesunięcia. Więc to jest jakby specyfika narracji futbolu amerykańskiego, ale rzeczywiście ten futbol w wersji halowej kobiecej jest szybszy niż ten tradycyjny. 3 mecze w styczniu. Najlepszy futbol amerykański w wydaniu kobiet przyjeżdża do Polski. Tam trzeba być. No, rzeczywiście zapowiada się to arcyciekawie. I tę jajowatą piłkę zamieniamy na okrągłą i sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się w Bundeslidze, a tam cuda działy się na przykład na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Ależ się działo w 13. kolejce niemieckiej Bundesligi. Bayern pokonany, 8 bramek w derbach Zagłębia Rury, niemoc Borussii trwa w najlepsze. Bayern Monachium jechał do Mönchengladbach po 10. ligowe zwycięstwo. Niewiele wskazywało na niespodziankę, tym bardziej, że z Borussia Park punkt wywiozły już w tym sezonie 3 zespoły, a Bawarczycy pod wodzą Juppa Heynckesa grają do bólu skutecznie. Jednak w sobotnim spotkaniu Bayern od początku nie był sobą, a gospodarze grali naprawdę bardzo dobrze, nie pozwalając się rozwinąć mistrzom Niemiec. To poskutkowało w 37. minucie, kiedy po zagraniu ręką Niklasa Süle sędzia odgwizdał karnego. Nie pomylił się Thorgan Hazard. 5 minut później było już 2-0, gdy piłkę do pustej bramki skierował Matthias Ginter. Asystował i wypracował to trafienie Thorgan Hazard. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zaczęliśmy ten mecz dobrze. Wiemy, że grając z Bayernem musimy bronić wszyscy razem. To nam się udało. Po tym jak strzeliliśmy 2 gole, była tylko obrona. Wspomniana obrona przyniosła skutek. Po przerwie Bawarczykom udało się zdobyć tylko jedną bramkę. Arturo Vidala po pięknym strzale z dystansu. Robert Lewandowski raczej niewidoczny. Miał świetną sytuację jeszcze przed przerwą, ale po efektownym strzale piętą piłka trafiła tylko w słupek. Posiadanie 65% dla Bayernu, jak widać, o niczym nie świadczy. Monachijczycy ponieśli pierwszą porażkę pod wodzą Juppa Heynckesa. Moim zdaniem przegraliśmy ten mecz już w pierwszej połowie. I to nie dlatego, że straciliśmy 2 gole, ale z powodu zbyt wolnej, zbyt pasywnej gry. W drugiej połowie, kiedy już przejęliśmy inicjatywę, nie potrafiliśmy zdobyć więcej niż jednego gola. Zdaję sobie jednak sprawę, że takie spotkania mogą się przydarzyć. Mówił Jupp Heynckes. Znacznie więcej powodów do zmartwień ma Peter Bosz. Jego szanse na zachowanie posady trenera Borussii Dortmund maleją z każdym meczem. Jego zespół mógł się odbudować po fatalnej serii, triumfując w derbach Zagłębia Rury nad Schalke 04 Gelsenkirchen. Wszystko szło jak po maśle. Najpierw trafił Pierre-Emerick Aubameyang, później samobój Benjamina Stambuliego, a następnie gole Mario Götzego i Rafaela Guerreiro. W 25. minucie było już 4-0. Taki wynik utrzymywał się do 61. minuty, a piłkarze z Dortmundu już witali się z gąską. Ale ostatnie pół godziny zapamiętają do końca życia. Najpierw wydawało się honorowe trafienie zanotował Guido Burgstaller, a kilka minut później drugiego gola dla gości strzelił Amine Harit. Gdy kilkanaście minut przed końcem spotkania Borussia próbowała utrzymać taki wynik, czerwoną kartką ukarany został Aubameyang. Kilka minut przed końcem Schalke strzeliło trzeciego gola. Pięknym uderzeniem popisał się Daniel Caligiuri. Już było wiadomo, że goście nie odpuszczą. W końcu ostatnia minuta spotkania, rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne i Naldo wbija piłkę do bramki. W Dortmundzie cisza, Schalke wywozi jakże cenny punkt. To był wybitny mecz w naszym wykonaniu. Chyba wszyscy potrzebujemy czasu, by zrozumieć, co zrobiliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wręcz oszołomieni. Mówił pomocnik Schalke Leon Goretzka. W zgoła odmiennym nastroju był Nuri Sahin z Borussii. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Brakuje mi słów na naszą grę w drugiej połowie. W ogóle, szczerze mówiąc, trudno to nazwać grą. Nie pamiętam takiego meczu, który zakończył się remisem, gdy jedna z drużyn prowadziła 4 golami. Może to przypadek, a może zły urok. 6 meczów bez Łukasza Piszczka, 6 meczów bez zwycięstwa. Może kibice Borussii powinni uzbroić się w cierpliwość, poczekać na jego powrót po kontuzji i dopiero wtedy oczekiwać zwycięstw. Punktów oczekiwano w Lipsku i wicemistrzowie Niemiec dopisali je, zmniejszając stratę do Bayernu do 3 punktów. RB Lipsk pokonał Werder Brema 2-0 i odniósł 8 zwycięstwo w sezonie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w dzisiejszych spotkaniach HSV 3-0 wygrało z Hoffenheim, a Köln do przerwy przegrywa 0-1 z Hertą. Co tam ciekawego w angielskiej Premiership? No toż ta wielka szóstka spisywała się tak sobie. Niektórzy wygrali, ale mało przekonująco, bo Manchester City właśnie kończy mecz z Huddersfield, no i wygrywa, ale tylko 2-1, 95. minuta w tym meczu. Tottenham zremisował z West Bromwich 1-1, Manchester United tylko 1-0 pokonał Brighton, no a w meczu wzbudzającym najwięcej emocji Liverpool zremisował z Chelsea 1-1. Jeżeli takim wynikiem, skończył się mecz Manchester City, kolejna wygrana i City prowadzą wyraźnie w tabeli 37 punktów po 13 kolejkach. United na drugim miejscu, ale tracą już 8 punktów, potem Chelsea, Arsenal i Tottenham Hotspur, a Liverpool dopiero szósty. Tomek omówił sytuację w Premier League i sprawdźmy teraz, co wydarzyło się ciekawego w Serie A. Tottenham! Una traversa! c'è incredibile di tutti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. W Genui Roma prowadziła 1-0 i całkowicie kontrolowała przebieg gry, ale w 70 minucie przy rzucie rożnym dla gospodarzy całkowicie kontrolę stracił nad sobą mistrz świata Daniele De Rossi. Spoliczkował La Padule. Sędzia obejrzał powtórkę na monitorze, wyrzucił De Rossiego z boiska i podyktował jedenastkę, wykorzystaną pewnie przez poszkodowanego. Natomiast Napoli wygrało, ale bez szczególnego błysku. Piotr Zieliński wszedł na boisko na ostatni kwadrans gry, zmieniając Insignię. A niespodzianki w sennie zapowiadającej się 14 kolejce zaczęły się w sobotę. Sampdoria, opromieniona zwycięstwem nad Juventusem 3-2 w ubiegłą niedzielę, wczoraj przegrała 0-3 w Bolonii. Co więcej, Bolończycy całą drugą połowę grali w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę za bardzo wątpliwy faul otrzymał Greg Torosilis. I mimo to, nie dość, że nie stracili bramki, to zdobyli trzecią. Trener Bolonii, Roberto Donadoni, kiedyś skrzydłowy, potem selekcjoner włoskiej reprezentacji, nie krył zadowolenia. To było zwycięstwo drużyny, woli, charakteru i determinacji. Zagraliśmy świetnie w pierwszej połowie. Sampdoria, doskonała drużyna, nie zagroziła naszej bramce. W drugiej odsłonie graliśmy w osłabieniu niezrozumiałą decyzją sędziego. Kiedy o tym myślę, ogarnia mnie pusty śmiech. Mi fa un po' sorridere. W Sampdorii Karol Linety nie mógł zagrać z powodu kontuzji. Bartosz Bereszyński dostał za swój występ bardzo marne noty, ale i tak jedne z najwyższych w swoim zespole. Kolejne zwycięstwo odniósł Inter, pokonując na Sardynii Cagliari 3-1. Inter to zdaniem włoskich fachowców jedna z wielkich, pozytywnych niespodzianek tego sezonu. Wskazują, że zespół, który w ubiegłym sezonie zajął dopiero 7 miejsce, nie dysponujący wielkimi gwiazdami, pod wodzą trenera Luciano Spallettiego radzi sobie coraz lepiej, gra coraz pewniej i nie przypadkiem wraz z Napoli i Juventusem znajduje się na szczycie tabeli. Wszyscy podkreślają, że to w sporej części zasługa argentyńskiego napastnika i kapitana drużyny Mauro Icardiego, który wczoraj strzelił swoją 14. i 15. bramkę sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i jeszcze króciutko o tym, co w La Liga. Wczoraj Real Madryt pokonał Malagę 3-2, a Levante przegrało z Atletico Madryt 0-5. Dziś mecz palce lizać. Valencia gra z Barceloną, czyli mecz wicelidera z liderem. Krzysztof Łoniewski, Tomasz Gorazdowski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk, on chyba nie żyje, chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty. Do usłyszenia dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Interaktywna lalka Hasbro Baby Alive za 179 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Albo śmietankowe, albo czekoladowe, albo w paski, albo w kratę, albo na ciepło, albo na zimno, albo rybki, albo akwarium. Masz dosyć kompromisów? Już nie musisz wybierać. Kariera czy rodzina, rozwój czy bliskość natury. To wszystko pogodzisz bliżej niż myślisz. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Black Friday w Orange już trwa. Tylko teraz Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami za 0 zł na start w ofercie na raty nawet o 240 zł taniej. Oferta ważna do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonach lub na orange.pl.